Eskolara goaz goizuntan, lau egun terdiko hastearen alde ala kontra, iritziak desberdinak dira, erreforma plantan eman nahi izan dunetik frantses gobernuak, sobera fite plantan eman izan dela hainitz entzunda, diru laguntza bat eman azen aurten plantan emaiten zuten entzat, gutik autu hori egindute aurtengo, tartean Ainhoako Herriko Etxeak Ipar Euskal Herrian bakarra izan den autu hori eginduena, Kati Petrizanz ere SNUIPP-ko kidea horretarazten dugu. Hemen dugula goizuntan, berak mobilizatzera deitzen du gaur, eta beste gomita bat oraina. Michel Ibarluzea, Ainhoako beraz alkatea gutartean dugu egunon zuri? Egunon, Aipatu dugu bezala, sartzetik goiti, aplikarazi duzuela egun terdien erritmo hori, Michel, zergatik hautatu duzu segidan aplikatze hau? Guk hautatu du, konpenitu duzu behartu asuna zen aurrendako, baina guk autetxietan baginuen leheno irakasa iliatzena, eta arek nola espikatu gaituen, zeik hartzen alduen aurrendako, eta gero behartzen, okuan prestature eta fite inmertzen, guk izan du esantza burrasuen elkartea, eta gero hasteko irakasleak alde baitzien, okuan motivazioa ekek ikarri dute, eta la prestatuz aixe itean izan du. Motivazioa ere diruaren zen? Motivazioa bai diruarena, guk budgetea sartu ginen, 9.000 €, gero jakin gabe zuzen zenbat beharko ginoen, baina guai uartzen ga, erriko bilagirekin ingon ginoen, eta gero bagintuen bertze demoran benebol gisa etortzen zina bertze hiru persona, eta batek bazituen diploma guziak aitzeko aktibatetea aurretaz okupatzeko, zea pepetita anfaz baitzuen, eta ura guai erriko langire gisa hartu du hastean bortzo horren dako. Ainhoako kasua beraz, pixka bat, behar ba, irrestasun gehiagorekin pasa dela, zer aldaketa suposatu du zuentzat antolaketa mailan, azpiegituretan, zen nolako aldaketak be suposatzen ditu azken finean, be autori iten duen egi bat entzat? Ba, guk, janeko aratsaldean, oren bat erriko, eskuatik kanpo erriko gain du, eta ura aratsalde ondaretan. Eta gero, hau tipien dako, guai huartzen ga, atxaldetan, eskola demoran, ez dutera gauza hondik iteko, bertzenaz, goizetan, eta gero, atxaldetan inmertzuten eskola demorakoa, itean dute, guai, astazken goizetan. Horren, iluda, hau gat tipienak, goizetan aizanez bakarrik, aski izenuta, baina gustatzen zaiote eskolako kanpotik, ben aktibatera, tortako, somitzuek gehienak gelditzen die. Baina jakin behar da, tipi-tipien dako guizetan bakarrik aski izaten aldera eskola. Kontentziste, beraz, reforma hori plantan emanik? Guk guai galdea indu burasueri, eta aurreri ikusteko jantze harrimatzen aldoan, edo zer joan eztena, eta hildu da, latona eta amarrek eskolatik kanpo ematen zuzte augar, berroita hemen sortzi augretaik, duidia laudie bakarrik ez zutena burasok etortzen dira 1.300 eta laudenetan, denak kontendie, zumitze badio ino ahimanduak inmerra dienak, baina ekei entxeatuko, bai erreposta mateko, biherren trimestan dako. Michel... Guk, arabea izan burasok izan irakasileak izan burasok denak kontendie. Kontent, beraz, Michel Ibarluzia eta Ainhoako Herria, Kati Petrizanz, SNUIPP-ko kidea, beraz, horretaraziz, gaur mobilizatzera deitzen duzuela kritikatzeko erreforma hori, nola ikusten duzue Ainhoaren posizioa, denek auto hori egin behar zuten, zure ustez? Kusizunua pasatzen den? Kati Petrizanz. Problemakuk errindako ez da eskolatik kanpo den erreforma. Erreforma da eskolako demoran. Behar ba, ez diote bate asti aski utzi irakasle zerbite organizazioa iteko, baina problema da asteko guai eskolako demoran. Gatik guk duguna errien aldetik da gastua eta ze aktibetatea ekartzen alduna. Jakinez, ez dela gelditu behar hauzendegiak. Michel Ibarruzia barkatu mozten zitut, baina Kati Petrizan zentzatzen galdera hori, beraz, zuen ustez, beharko zen plantan eman astapenetik? Ba, toki hainitzetan ez dute, eskolatik kanpo dien tenoreak, ez dituzte tenore erdiak emaiten al, edo kaxik erdiak edo lako zerbait, bolontatorioan esku. Hori da, badila xalbuzpenak nuk inibitzen dilen, badila kaxu batzu ere nun dena antolatua den, tolo xaldean eman dezagun, eta nun inibitzen dilen, badila terabide batzu, horrengatik guk ez dira erreformaen kontra, menan hor kaxuan biziki ongi argitu du, eranez denen adostasuna lortua dela proiektu baten inguruan, eta departamentuan mailan, ikusten dugu, euneko emeretzi kaxuetan, bakarrik, egina izan dela hola, biztanda, eta toki hartu dute, jen artean untsa aztertzeko, eta dela, eta terabide batzu, atseman dituzte, leku gehienetan ez da hola egina izan. Eta hor, antolatu dila, ere eskolaren barnean, egunka, orduan hori ere ikusi beharko da, erraiten dute ala ere mementuan piskabat labur da bilana zehatz bat atelatzeko, eta hor ikusten duguna guk da bakarrik, egun batez badute eskola, beste egun batez dena frantxez, zepeandako lan trukak eta bat antolatu behar da egun guziz irakurtzeko ere. Bainan aur bat zuen zat, eran nahi du ostiralean, lagun batan eta igandean ez dute bate eskualerik entzunen edo erabiliko. Eta leku bat zuetan ala ere egiten du hastearen kaxik erdia eta bat ditugu duda batzu pedagogi mailan. Bainan zergatik ez eman ezagun hain noan berdin entzuten baitute eskolatik kanpo, orduan ez da problemaik. Badakigu departamentuan egin du baitugu inkesta bat, eguneko lahogoiak erraiten duela, geizki pasatzen dela orokorki, du ez biziki ongi, eta gien bat aurrak akituagoak dira. Eta normalki lehen elburua zen justu aurrak obekio izaitea, eta hori ez da lortzen kasu gehienetan. Errakaskuntza kalitatea apaltzen da beraz, erreforma horrekin? Erreforma horrekin ez da olakorik erriten al, baina hor eskola elebidunetan dudak baditugu. Eusu, aur batzuk, familian edo eskolatik anpoz, baitute bat ere eskolaik entzuten, hastearen erdia pasatzea eskolaik entzun gabe, guk dudak baditugu, mementuan ez baita martxan ezagia izan edo luzaz edo tokia initzetan, zaila da bilan bat egitea. Bon, ama eskoletan ala ere toki batzuetan martxan ezari dute, reiten dute posibile dela, menan duda handiagoak baditugu lehen mailarek. Michel Ibarluzia inoako hau zapezen, zunuzu Kati Petri zanzen keskata duda, euskararekiko, beraz, zuz beldur ziste, euskararen lekua galaraztea, horrek ilan, erreforma hori plantan emanez gero? Ez, guri zein da, eskolatik kanpore, proposatzeko, zerite, elebidunetan. Baina, jakinez, guk erriko langileak elebiduna diela, guk horren genian, ez du problema, baina gero, behar da ikusi, irigunea edo erri elkagoekin ian ekarazte altona eskola pasatzeko zerbite, hizkuntza eskolakin itenen aktivitateak itealdiere. Gero aurrak galde demora geixo pastaute eskolan. Baina, jakin berda, galditen duten konzentrazionea, buizetan galditen dela oran atxaldetan aixe librodie unadura behar bar horrenetan gehiago pasutare eskolan, agatzaldetan ez diote galdea handik iten, eta ikusten du guk augat tipiak gotik etortzen nire agatzaldean, ben buruetan ez da eskola, da bizitza elgarrikin, jokoetan aitza elgarrikin, kirola elgarrikin, unaduran guti osen ditzen da. Baina gero, limitziko trimestan egia da, urte guzi zeraten dira, beti augak unatu izaten dira, hasten dira. Gero, antolaketa behar da, bigaren trimestrean. Antolaketa bereziak egiten du, eta behar bilanak egiteko ongoizegi, egin duzu mezala Kati, beraz Petrizanz, ezin izan dela pixka bat sobera ikusi, baina zergatik beraz mobilizazio egun hori reforma horren kontra. Leku bat zuetan, jadanik horrendik ikusten dugu, ez da lehen trimestruan katastrofikoa izan dela. Aurrak zinezakituak, zainetan eta bizki gaizki pasatzen dela. Ez dute denetan antolaketa edo berena, edo ez dituzte denetan berdilen medioak edo atseman edo ezari. Eta lekuen hitzetan zinez bizki gaizki pasatzen da. Hor ikusten dugu Frantzia mailan jadanik toki batzuetan gelditu dute. Baina gelditu dute. Ah, bai, bada bedan iruz palao tokitan nun hausapesak deliberatu du gelditzea bizki gaizki pasatzen zelako. Orduan, badakigu salbuzpenak diela eta bizki interesgarria da ikustea toki batzuetan untxa ebizen dela, eman ezagun nahi noan, baina Tolosan ele ongi ibilzen da, eta eman dezagun Tolosan martxan ezaria duten prozesua edo ibil moldea, den legearekin ez dute gehiago atxikitzen ahal. Hola, badila toki batzutan gauz batzuk nun egiten diren, eta laburtzeko eta gehienetan goizetan lan gehiago egiteko, baina esperientzia horiek, ebe legea egina den bezala, ez dira atxikitzen ahal. Orduan, horrengatik galde egiten dugu ber idazkera bat. Baina erreforma beharrezkoa, bai ikusten dugu leku hainitzetan. Ala ere ondoko sartzerako erreformaren alde ziztela gaiten aldugu, berri zantolatuz. Den bezala, baina eman dezagun hor, etorarazten dugu abenduaren bedeatzean, pauerat, ikertzaile bat, Claire Lecomte, eta berak jadanik olako sistema batzu ezari ditu Frantzia mailan, martxan eta etoriko da, justu esplikatzeko edo orkesteko zer egiten alden, ze medioekin eta nola antolatzen alden. Baina eskualde handiagoko batzuetan eman ezagun kontamendu baten mailan edo olako sistema batzu beden entzunen dugu zer egiten alden eta nola ibizen alden. Hori da, olako erreforma bat, mementuan beharko da, toki batzuetan zinez gelditu, eta berridatzi, segurtatzeko, ibizen diren esperimentazioak atxikitzen alila, eta besteak ongi bideratzeko berdira esenpluak eman eta gauz batzu finkatu ara ere. Jakinik, berazu SNU IPP-ko kidea zirela eta gaur FSU eta CGT-rekin mobilizatzera deitzen duziela. Eta aldiz, efok Frantzia mailan desberdinki ikusten du, bera erreformaren kontra da. Bukatzeko Kati Petrizan. Bai, gero SNUPP FSU barnean da. Bat egiten dugu. Eta gero efok badu kontra dela. Eta gero proposamenik ez mementuan. Orduan ikusiko dugu. Benen aier behar dela galdegin. Eta gaur elkarretaratzerat deitzen duzue suprefeturaren aintzinera. Bai, joanen baikera suprefetaren ikustelat. Eta departamendu mailan normalki grebaski segitua izanen da, euneko irurogoia pepres. Ados. Horrekin agortuko gira, Michel Ibarluzian Ainhoako alkatea gurekin genuen, eskertzeetuko beraz horbildurik eta galdera jerantzunin goizuntan, eta Kati Petrizan zere bai erramezala beraz SNUPP-ko kidea eta FSU-ko kidea bide beretik, mire esker, gure galdera jerantzunin goizuntan. Duzitaz. Mire esker. Mire esker zure.